اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم میرے بندوں کو لے کر رات و رات روانہ ہو جاؤ تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا